सलामा आ गए फिर से करने हंगामा, बोरिंग लम्हों को कर दे गुलाबी, चश्मे रुकने न देंगे जरा भी। अपना फेमस है याद आना, अपने संग तू भी आ जाना, छोड़ दुनिया से शर्माना, जोरों जोरों से तो चिल्लाना।